चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है प्रथम अध्याय दूसरे अध्याय के प्रथम पाद पर विचार कर रहे हैं और इस पर हमने जो है हालांकि हमने दो सूत्र पढ़ा भी दिया हुआ था परंतु जो है कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो इसलिए क्रम टूट जाएगा, इसलिए पोटायुवति से फिर हम मैंने पढ़ाएंगे पोटायुवति से। तो क्षमा करेंगे, एक बार पुनः जो है निकाल लीजिए। 2164 नंबर सूत्र है 2164 की पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धीनु वसाद वेहद वस्कैनी प्रवक्त्री श्रोत्री अध्यापक धूर्तेर जाती ही। ये जो है सूत्र हम पढ़ेंगे। चलिए इसमें जो है पोटा युवती पोटा युवती स्तोक पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशाद वेहत वस कहनी प्रवक्ति श्रुति अध्यापक धूर्त धूर्तेर अकारांत पुमलिंग पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहत वस कहनी प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन तृतीया विभक्ति बहुवचन जाति इकारांत स्त्रीलिंग जाति शब्द प्रश्न एक वचन। ये जो है बालबोध जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वहां पर? नमस्ते, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? मैंने मैं इतने देर से फोन कर रहा हूं और आप उठा नहीं रहे हैं। चलिए जी, कितने बार घंटी गई, मिस कॉल कितने बार गया, देखो फालतू की बात कर रहे हो। चलो जी इसी पे पढ़ लो, अभी इसी पे पढ़ लो। तो ये जो अकारांत पुमलिंग है समास है पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयम् च गृष्टिश्च धेनुश्च वश वसा च वेहश्च वस्कैणी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च इति पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वस्कैणी प्रवक्त्री श्रोत्याध्यापक धूर्ताः। तैः पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वस्कैणी प्रवक्त्री श्रोत्याध्यापक धूर्तैः। ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। उसके पश्चात फिर जो है ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है वो आ रही है समानाधिकरणेन, इसकी अनुवृत्ति आ रही है समानाधिकरणेन जो है, ये समानाधिकरणेन जो है 48 नंबर जो सूत्र है, पूर्व कालिक सर्वजत पर नव केवला समानाधिकरणेन, से जो है समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है। और तत्पुरुष जो है वह आपका 22 नंबर सूत्र है। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तत्पुरुष 21 नंबर सूत्र है, उससे तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। समासा जो है वो जो है दूसरा नंबर, जो तीसरा नंबर मीट, तो इस पर भी होगा यार, दिक्कत कर रहा है, वाले से तैयार नहीं रहता है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, तो यहां पर जो है तत्पुरुषा की अनुमति आ रही है जो 21 नंबर सूत्र है, फिर जो है प्राकरण समासा से जो है उससे समासा की अनुमति आ रही है जो तीसरा नंबर सूत्र है, और सुप जो है सुभा मंत्र से दूसरा नंबर सूत्र से सुप की अनुमति आ रही है, सह सुपा जो चौथा नंबर सूत्र से सह सुपा की अनुमति आ रही है, विभाषा जो 11वां नंबर सूत्र है उससे विभाषा की अनुमति आ रही है। तो अब यहाँ पर जो है अर्थ क्या बन गया, अर्थ बन गया जाति, माने जाति वाचक शब्द पोटादि भी समानाधिकरण ही सुबंत सह, विभाषा समस्यते, विभाषा समस्यते, ऐसा कीजिएगा। माने जाति, माने जाति वाचक शब्द, तो जाति वाचक शब्द या जाति वाची सुबंतम, कुछ भी कर दीजिए, जाति वाचक शब्द या जाति वाची सुबंतम कहिए, समानाधिकरण ही पोटादि भी समानाधिकरण ही सुबंत सा। पोटादि भी का मतलब क्या हुआ, पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वशा वेहद वस्कनी प्रवक्ति श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त इत्येते ही समर्थ सुबंत सह, विभाषा समझते तत्पुरुष समासो भवति, ये है उदाहरण है इसका। जैसे सबसे पहले जो है कि पोटा इत्यादि का क्या अर्थ है, उस चीज को समझ लीजिए कि पोटा का क्या अर्थ है। पोटा का मतलब होता है बंध्या नपुंसक, माने स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री, माने स्त्री ऐसा स्त्री जो स्त्री पुंस दोनों लक्षण वाली हो, जिस स्त्री के अंदर स्त्रीत्व भी गुण हो और पुंस भी गुण हो, ऐसे को कहते हैं पोटा। इसलिए इसका जो उदाहरण बनता है कि इव पोटा, तो इवा चासो पोटा से इव पोटा, मैं कुछ आज नई बात बता रहा हूं तो है वही चीज परंतु नई तरीके से बता रहा हूं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि पाठ हो गया हो पीछे। तो पोटा का मतलब हुआ स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री, स्त्री लिंग और पुमलिंग स्त्रीत्व पुंस लक्षण वाली जो स्त्री है उसको पोटा कहेंगे। तो इभा जो है स्त्री है, माने हथिनी जिसको कहते हैं, हथिनी ये स्त्री हो गई, तो पोटा माने इव पोटा, इभा चासु पोटा से थी इभ पोटा। सर्वनामोवृत्ति मात्र पूर्ण भाव वक्तव्य से जो पुमत कर देंगे, इभा को इभ हो गया है, तो इभ पोटा बंध्या हथिनी ऐसा हो गया, इसलिए बंध्या हथिनी ऐसे ही जो है इभ पोटा के बाद जो है मने स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री पोटा का अर्थ हुआ, स्त्री स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री, ये पोटा का अर्थ हुआ। माने सरल भाषा में कहेंगे तो नपुंसक, नपुंसक वंध्या, समझ गया जी। हाँ तो बस कुछ पूछना है आपको जी? नहीं, स्त्री ही लिया जाएगा, पोटा स्त्रीलिंग है, पोटा स्त्री पुंस लक्षणा स्त्री माने ऐसी स्त्री जो स्त्रीत्व और पुंस से युक्त हो। और पोटा के साथ जातिवाची जो है, जो जातिवाची हो गया ना, इभा शब्द जो है जातिवाची है, इभा शब्द क्या है जी? जातिवाची है। तो ये हो गया हस्तिनी माने इभा पोटा। तो जाति को कहता हाथी जातिवाचक शब्द है कि नहीं? तो वही तो कह रहा हूं कि जातिवाचक शब्द है इभा शब्द। हथिनी, हथिनी, हस्तिनी, हस्तिनी, हथिनी हिंदी में कहेंगे, संस्कृत में हस्तिनी। इसी प्रकार युवती के साथ जब बनेगा, माने पोटा के साथ जातिवाच संबंध का समास हुआ है, ऐसे ही युवती के साथ जातिवाच संबंध का समास होगा। तो युवती किसका मतलब है? युवती का मतलब क्या है? युवती का मतलब है नव यौवना स्त्री। युवती का मतलब क्या है जी? नव यौवना स्त्री, नई युवती जो स्त्री है वो है ना, नव यौवना स्त्री को कहते हैं युवती। तो इसका जो समास होगा तो क्या होगा? नहीं, युवती का मतलब क्या है? युवती का मतलब है? कोई भी स्त्री। तो नव युवती वही तो, उसी का मतलब नव यौवना स्त्री। ओहो, मैं ये बोल रहा हूं कि युवती का मतलब क्या है, अभी मैं उदाहरण दे ही नहीं रहा हूं। जैसे मैंने पोटा का अर्थ बताया है, ऐसे ही युवती का अर्थ बता लो कि युवती का मतलब क्या है। तो युवती का मतलब है नई युवती, नई युवती जो स्त्री है, तो उसी को संस्कृत में बोल रहा हूं नव यौवना स्त्री। युवती का मतलब हुआ नव यौवना स्त्री, समझ में आ गया? अब उसका उदाहरण जो दे रहा हूं, उदाहरण जो दिया यहां पर दिया है इव युवती, इभा चासो युवती से इभा युवती, अब हो गया ना, इभा चासो युवती च इभा युवती। तो अर्थात वो हथिनी भी है और नव यौवना भी है, नई भी है, नई युवती है। तो हथिनी भी है और युवती भी, इसलिए इभा युवती हो गया। समझ में आ गया बालबोध जी? अब तीसरा, तीसरा पोटा युवती स्तोक, क्या जी? स्तोक, तो स्तोक माने स्तोक के साथ जातिवाची सुबंध जो है समास को प्राप्त होता है। तो स्तोक के साथ जातिवाची सुबंध, तो जातिवाची सुबंध हो गया अग्नि, और स्तोक के साथ उसका समास हुआ है। तो स्तोक थोड़े अल्प को कहते हैं, तो अग्नि चासो स्तोक से थी अग्नि स्तोक, अग्नि चासो स्तोक से थी अग्नि स्तोक। तो यहाँ पर थोड़ा माने अल्प जो है, थोड़ी सी अग्नि, थोड़ी अग्नि, ये हो गया। ऐसे है कतिपय, कतिपय शब्द जो है, कतिपय शब्द भी जो है थोड़े माने क्या बोलते हैं कि थोड़े को ही कहता है। तो उदाहरण दिया है उदश्वित कतिपयम, उदश्वित कतिपयम, तो उदश्वित च कतिपयम च इति उदश्वित कतिपयम, माने कतिपय माने थोड़ा, उदश्वित माने मट्ठा, उदश्वित कहते मट्ठे को, मतलब तक्र को, तो उदस्वित कतिपयम मैं थोड़ा सा मत्था, कतिपयम का उदस्वित च इति उदस्वित कतिपयम ऐसा भी विग्रह कर लीजिए। तो तक्रम ही उदस्वित अमरकोश जब आप पढ़ोगे अमरकोश एक जो है डिक्शनरी है तो तक्रम ही उदस्वित इत्यमरह मैंने अमरकोश में बताया है कि तक्र जो है उदस्वित है। तो थोड़ा सा कुछ जो तक्र हो गया थोड़ा जो तक्र हुआ कुछ जो तक्र हुआ मट्ठा जो हुआ उसको कहेंगे उदस्वित कतिपयम। आगे है गृष्टि। गृष्टि का मतलब होता है एक बार प्रसूता। गृष्टि का मतलब क्या होता है जी? एक बार प्रसूता माने एक ही बार जो एक बार जो उत्पन्न हुई जो है गौ उसको गृष्टि कहेंगे। एक बार प्रसूता जो भी एक बार उत्पन्न हुई तो गौश्च इयम गृष्टिच गौश्च इयम गृष्टिच इति गो गृष्टि ही गौश्च इयम गृष्टिच इति गो गृष्टि ही। तो क्या होगा जी? तो एक बार प्रसूता अर्थात एक बार ब्याई गौ, ऐसी गौ जो एक बार ब्याई है तो इसको कहेंगे पशु। और आगे है धेनु। धेनु का मतलब क्या है? धेनु का मतलब है कि नव प्रसूता, नई जन्मी, नव प्रसूता ये हो गया। इसलिए गोश्चासौ धेनु च या गोश्च इयम धेनु च इति गोधेनु नव प्रसूता। तत्काल ब्याई हुई गौ, तत्काल व्याई नव प्रसूता गौ मैंने धेनु माने नव प्रसूता गौ, तत्काल व्याई हुई जो गौ है उसको कहेंगे गो धेनु। तो धेनु माने नव प्रसूता, नई उत्पन्न हुई वो नव प्रसूता। आगे है वशा। वशा का अर्थ है बंध्या। वशा का अर्थ है बंध्या। तो क्या हो गया जी? गोश्चासो वशा जिते गोवशा वंध्या गौ, वंध्या गौ को कहते हैं गोवशा। आगे है वेहद। वेहद वेहद का मतलब होता है गर्भघातिनी। वेहद का मतलब होता है गर्भघातिनी, गर्भपातिनी। तो गौ चासो वेहद च इति गोवेहत माने गर्भपातिनी गौ, गर्भघातिनी गौ, गर्भ को हनन करने ऐसी गौ जो गर्भ को हनन कर दी है, गर्भ को गिरा दी है, ऐसे गौ को कहेंगे गोवेहत। आगे है वयस्क माने वस्कयणी। वस्कयणी वस्कयणी का मतलब तरुण वत्सा माने तरुण वत्सा माने वयस्क करने का मतलब कि तरुण बछड़े वत्सा। तरुण वस्क करनी मैंने तरुण वत्सा बछड़ी, क्योंकि वयस्क करनी स्त्रीलिंग होगा ना जी, तो वस्क करनी मैं तरुण बछड़ी ये वत्सा। तरुण वत्सा तरुण का मतलब होता है कि जैसे बच्चा 11-12 वर्ष का बच्चा होता है ना उसको कहते हैं तरुण। तो ऐसे ही बच्चे में जैसे गौ अभी जन्म लिया तो वो यदि कोई बच्चे तो वो अभी नई जन्मी हुई गौ है, नई ब्याई हुई गौ, उसको नव प्रसूता गौ जो गोधेनु जो हो गया, नव प्रसूता गौ जो हुआ नई ब्याई हुई गौ जो गौ भी नई ब्याई है, नई ब्याई हुई गौ अब एक तो बछड़ी हो गई या बछड़ा हो गया, अब वो जो है कि जब बड़े हो गया है ना जी, जब बड़ी हो गई बछड़ी या बछड़ा, कुछ बड़ी हो गई ना, एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना का हो गए तो तरुण कहलाएगी ना। एक तो युवती होती है, युवती से पहले जो है तरुण है, युवक है उससे पहले जो तरुण है तरुण इसको समझ लो टीन एजर एक तरह से समझ लो, जैसे 13, 14, 15, 16 जैसे हिंदी में अंग्रेजी में होता है, तो टीन एजर को समझ लो तरुण, माने एक तो बाल्यावस्था हुआ, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर तरुणावस्था, फिर कुमारावस्था, फिर युवावस्था, ऐसा नहीं मैं गलत बोल दिया, टीन एजर जो हो गया, टीन एजर माने 13 से लेकर के 19 वर्ष तक ये जो है कुमारावस्था है। क्या अवस्था है जी? कुमारावस्था। हालांकि उससे भी आगे हो सकता, इससे भी आगे हो सकता है, वहां पर पुरुष समझ लो कि कुमारावस्था जो होता है वो 25 वर्ष तक कुमारावस्था होता है, उसके बाद युवावस्था होता है, युवक जो बनता है 25 वर्ष के बाद, जब वीर इत्यादि पूर्ण पुष्ट हो जाता है तो फिर जो है वो युवक कहलाता है। उससे पहली जो अवस्था है वो कुमार है, उससे पहली जो अवस्था है वो तरुण है, उससे पहली अवस्था है जो बाल्य है, उससे पहली जो अवस्था है वह शैशव है। समझ में आया? तो ये अनुमान से इसको पूरा पूरा ये जो है, तो यदि मान लीजिए कि 5 वर्ष तक आप जो है पलक जन्म लिया, 2-3-4 महीना का वो शैशव हो गया, उसका 5 वर्ष 6 वर्ष तक जो है वो उससे भी आगे हो सकता है कि आप बाल्य कह सकते हैं, उसके पश्चात जो है तरुण हो जाएगा, उसके पश्चात फिर कुमार हो जाएगा, कुमार के पश्चात फिर युवक होगा, युवक के बाद फिर वृद्ध होगा, वृद्ध के पश्चात फिर जो है युवक के पश्चात प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ के पश्चात फिर वृद्ध होगा, वृद्ध के पश्चात फिर जरा होगा, जरावस्था। जरावस्था जो होता है वह 125 से 126 वर्ष का जब व्यक्ति होता है तो वो जरावस्था है, मतलब 100 वर्ष के बाद जो अवस्था हुई वो जरावस्था है, 100 ईयर्स के आफ्टर 100 ईयर्स। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर वस्कैणी का जो हुआ, वस्कैणी का मतलब हुआ कि माने तरुण वत्सा, वस्कैणी का क्या मतलब हुआ जी? तरुण वत्सा कहते हैं, माने वत्स कहते हैं, वत्सा कहते हैं बछड़ी को, बछड़ा को, ना जी? वत्स हो गया वत्स माने बछड़ा हो गया, और वत्सा माने बछड़ी हो गई, तरुण वत्सा, वस्कैणी। तो तरुण वत्सा तो गऊ हो गई, और वस्कैण हो गया वत्स बछड़ा, तरुण वस्कैणी में तरुण वत्सा माने तरुण बछड़े वाली गऊ, तो गौ चासौ वस्कैणी स इति गो वस्कैणी, तो माने तरुण बछड़े हैं जिसके, ऐसी गौ। समझ गया जी? तो ये गो बस। फिर आगे है कठ प्रवक्ता, तो कठ प्रवक्ता, तो कठ चासो प्रवक्ता जी, कठ प्रवक्ता, कठ भी हो और प्रवक्ता भी हो। कठ मन एक जाति हो गया, मैंने उस दिन बताया था ना कि कठ जो है, कठ तो एक मतलब जो है कि कठ ऋषि हुए थे उनकी परंपरा में जो कठ हो गया, परंतु तो वो बाद में फिर जाति का रूप धारण कर लिया, जाति मतलब समूह का रूप धारण कर लिया, जैसे कि ब्राह्मण तो कर्मानु कर्म से होता है, परंतु तो बाद में जाति का रूप धारण कर लिया, तो इसलिए कहते ना कि भाई कौन से जाति के हो, ब्राह्मण के हो या क्षत्रिय के हो या वैश्य को या शूद्र के हो, ऐसे ही इस तरीके से, परंतु वास्तव में वह वर्ण था। तो ऐसे कठ जो ऋषि थे, कठ ऋषि ने जो कुछ भी पढ़ाया, जिस तरीके से कठोपनिषद इत्यादि है उन्हें उपदेश दिया, तो उसी की परंपरा में सब कठ कठ कठ कठ अपने आप को कहने लग गए, है हुए भी है, जैसे हम लोग पानी नहीं है, आप भी पानी नहीं है, वो हम भी पानी नहीं है, तो ऐसे ही तो एक जाति रूप धारण कर लिया, तो उसमें अच्छे भी हो सकते बुरे भी हो सकते हैं। कठस्थ चासु प्रवक्ता इति कठ, कठ भी और प्रख्याता भी है, कठ जाति का भी है, कठ ऋषि के वंशज भी है, और प्रख्याता भी है, व्याख्यान करने वाला भी है। ऐसे कठस्थ चासु श्रोत्रे, इसलिए कठ श्रोत्री है, कठ भी है और वेद पाठ करने वाला भी है, वेदाध्ययन करने वाला भी है। हम्म, ऐसे कठाध्यापक कठस्थाशोध्यापक कठवीयर वो अध्यापक भी है और कठधूर्त कठस्थाशो धूर्त जैसे कठधूर्त कठ भी है और धूर्त भी है। तो यहाँ पर जैसे जाति कहा तो जाति क्यों कहा है पता आपको, जाति इसलिए कहा है कि ये जब यज दत्तो धूर्त देवदत्त धूर्त ऐसा कहते हैं देवदत्त धूर्त है तो देवदत्त जाति थोड़े है, देवदत्त जाति नहीं है, देवदत्त जाति नहीं है। तो ये हो गया जातिवाची के साथ इसने ऐसा कहा। अब आगे है प्रशंसा वचन प्रशंसा वचन प्रशंसा वचन ही प्रशंसा वचन ही जो है अकारांत पुमलिंग प्रशंसा वचन शब्द द्वितीय व्यक्ति बहुवचन और च जो है अव्यय पद है। प्रशंसा को कहने वाला जो शब्द है वो प्रशंसा वचन हो जाएगा। प्रशंसा वक्ति इति प्रशंसा वचन प्रशंसा वक्ति या शब्द प्रशंसा वचन ते प्रशंसा वचन है। प्रशंसा को जो कहता जो शब्द है वो प्रशंसा वचन है। प्रशंसा कहने वाले जो शब्द हो गए प्रशंसा मुक्त बनता शब्द ऐसा। ऊपर से अनुवृत्ति जो है समानाधिकरण न वही 49-48 नंबर सूत्र है उससे अनुवृत्ति आ रही है। जाति जो है ये जो जाति है ये जो 64 नंबर सूत्र है उससे अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष जो 21 नंबर सूत्र है उससे अनुवृत्ति आ रही है। समास जो 30 नंबर सूत्र है उससे अनुवृत्ति आ रही है। सुप जो द्वितीय नंबर सुभा मंत्र जो दूसरा सूत्र है उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सुपा चौथा नंबर सूत्र है उसके अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा 11 नंबर सूत्र है उससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। मैंने विभाषा पपरे बरंग पंचम या 11 नंबर से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया, अर्थ यही हो गया कि प्रशंसा वचनी मैंने प्रशंसा वाचक ही सवनाधिकरण ही सुबंते ही समर्थे सुबंते सह जाति वाचक शब्द समस्यते ऐसा हो गया। मैंने अर्थात जातिवाची सुबंतम प्रशंसा वचन ही समानाधिकरण ही सुबंत सब विभाषा समझ सके विकल्प समास को प्राप्त होता है। तत्पूर्व मैंने विभाषा शब्द इसमें जोड़ना है कि विकल्प मतलब प्रशंसा वाचक शब्द समानाधिकरण सुबंत के साथ सम सुबंत के साथ जातिवाची जो सुबंत है वो समास को प्राप्त होता है और वो तत्पूर्व समास होता है विकल्प से होता है। उदाहरण दिया क्या, जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे ब्राह्मण चासो तेजस्वी चैती ब्राह्मण तेजस्वी तो प्रशंसावाची वचन हो गया तेजस्वी और ब्राह्मण हो गया जातिवाची इसलिए ब्राह्मण तेजस्वी। ब्राह्मण सूर ब्राह्मण चासो सूर से ब्राह्मण इसलिए गौ चासो प्रकांडम च इति गो प्रकांडम गो प्रकांडम गौ चासो मत्तलिका चेति गो मत्तलिका गौ चाचो मत चर्चिका चति गो मत चर्चिका। तो गौ चाचो प्रकांडम चत लिंग है अपने लिंग को नहीं छोड़ेगा प्रकांडम इत्यादि सब वो भले ही स्त्रीलिंग या पुमलिंग हो। गौ चाचो प्रकांडम से गो प्रकांडम अश्वस्थ गौ तत् प्रकांडम प्रकांडम नपुंसक लिंग है से तत् कर दीजिए गौ चाचो आया तो गौ चासो भी यदि कहेंगे तो वहां पर असो ब्राह्मण के माने गौ के साथ लगेगा प्रकांडम के साथ प्रकांडम को ध्यान में रखकर करेंगे तब तो करेंगे विग्रह गौ तत् प्रकांडम च और यदि गौ को ध्यान में रखकर करेंगे विग्रह तो गौ चासो प्रकांडम च। समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं जी? स्वाति जी आप समझ रही है? मैंने दोनों तरीका से विग्रह हम कर सकते हैं गौ चासो प्रकांडम च गौ चासो प्रकांडम च भी कर सकते हैं और गौ तत् प्रकांडम च आप किसको ये कर रहे हैं उस पर निर्भर होता है। तो ये जो है यहां पर मत्तलिका मैंने मत्तलिका रूढ़ी शब्द जो है प्रशंसा को कहने वाला मत्तलिका है हैं, या प्रकांड शब्द जो है रूढ़ी जो है जो प्रशंसा को कहता है तो उसको ग्रहण कर लेना है। और ये अपने लिंग को छोड़ने वाला नहीं, इसलिए गौ चाचो मत्तलिका था और गौ चाचो मत चर्चिका था, सब प्रशंसावाची शब्द है, प्रशंसनीय गौ, ये अर्थ हो गया। अब आगे युवा एक और अब युवा खलति पलत पलित वलिन युवा खलति, युवा खलति पलित वलिन जरति भी, ये हो गया। तो युवा नकारांत पुंलिंग युवन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, युवा युवंतो युवंत है, युवा युवानो युवाना, युवा युवानो युवाना युवन शब्द है नकारांत। और खलति पलति खलति पलित वलिन जरति भी, ये जो है इकारांत, इकारांत दीर्घ इकारांत है, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग खलति पलित वलिन जरति शब्द तृतीया विभक्ति जो है बहुवचन है, समास है खलतिश्च पलितश्च वलिनश्च जरति च इति, खलति फलित वलिन जरत्यः ताभिः, खलति फलित वलिन जरति भी, ये इत्रेतर योग द्वंद समास हो गया। अब अनुवृत्ति जो है यहां पर वही उसी तरीके से उन जो 48 नंबर सूत्र है प्रथम वृत्ति के अनुसार वो समानाधिकरणेन की इससे अनुवृत्ति आएगी, समानाधिकरणेन उससे आ रही है। तत्पुरुष जो 21 नंबर सूत्र है उसकी उसका अधिकार चल ही रहा है, समास जो 3 नंबर सूत्र है उसका अधिकार चल ही रहा है, प्राकृत समास जो है, सुप जो 2 नंबर सूत्र है उसका भी की भी अनुवृत्ति आ रही है, ससुपा जो 4 नंबर सूत्र है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा जो 11 नंबर सूत्र है, विभाषा जो 11 नंबर सूत्र है, विभाषा जो 11 नंबर सूत्र है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा जो है 11 नंबर सूत्र है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ क्या बन गया, अर्थ अर्थ बन गया कि खलति पलित वलिन जरति भी समानाधिकरण ही सुबंत स युवा, युवा शब्द समर्थ्यते ऐसा, माने युवा शब्द या युवा समर्थ सुबंत, क्योंकि युवा पुंलिंग से समर्थ सुबंत कर दीजिए, युवा समर्थ सुबंत या युवा इति समर्थम सुबंतम ऐसा कर दीजिए, युवा इति समर्थम सुबंतम इति जोर करके, युवा इति समर्थम सुबंतम खलति पलित वलिन जरति भी ही समर्थे ही सुबंते ही सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति, ये हुआ। प्रथम प्रतिकार कहता है युवा शब्द खलति पलित वलिन जरति इत्येते समानाधिकरणे सुबंते सह समस्ते तत्पुरुष समासो भवति। तो माने कहने का अभिप्राय कि युवा शब्द जो है खलति के साथ समास को प्राप्त होता है, पलित के साथ होता है, वलिन के साथ होता है, जरति के साथ होता है। खलति खलती जो है, खलती के साथ जैसे युवा का खलती के साथ जो करेंगे तो खलती कहते हैं केशहीन शिराहा, ऐसा सिर जिसके सिर में केश नहीं है, तो केशहीन शिराहा इति खलती है। खलबट जिसको, गंजा जिसको कहते हैं, केशहीन शिराहा माने युवास चासो, माने युवा चासो खलतिश्च, युवा चासो खलतिश्च, युवा खलती ही माने युवा चासु खलती ही चैत युवा खलती ही, युवा माने ऐसा मन नौजवान जो है, युवा मन नौजवान, नौजवान जो गंजा पुरुष है, नौजवान जो गंजा पुरुष है उसको कहेंगे युवा खलती ही, नौजवान गंजा पुरुष को। इसमें कोई विशेष नहीं है, युवन का न लोप प्रातिपदा न का लोप कर दीजिएगा। अब दूसरा है पलती ही, पलती है कि पलित, पलित शब्द है पलित, हाँ पलित, पलित के साथ सुबह का समास होता है तो पलित का मतलब क्या है, शुक्ल केश, सफेद केश, पलित पलित माने शुक्ल केश, तो क्या अर्थ हो गया जी, हो गया युवा चासो पलितश्च, युवा पलित माने ऐसा युवक, ऐसा युवक नौजवान जिसके सफेद बाल हो, तो सफेद बाल वाले जो नौजवान है उसको कहेंगे युवा पलित, उसको युवा पलित कहेंगे। और युवा खलती पलित और वलिन, वलिन वलिन का भी अर्थ शुक्ल केश है, वलिन का भी अर्थ जो है शुक्ल केश ही है। या वलिन का अर्थ झुर्री बाला यहां पर दिया है, वलिन का अर्थ झुर्री बाला दिया है। तो युवा चासो वलिनश्च इति युवा वलिनः, तो यहां पर वलिन का अर्थ जो है झुर्री, झुर्रिया जो ऐसा युवक जिसके शरीर में झुर्रिया पड़ गई है चेहरे इत्यादि पे, उसको कहेंगे झुर्री वाली युवक। और कोई कोई व्यक्ति कहता है कि यह शुक्ल केश भी है, शुक्ल केश भी वलिन का अर्थ भी शुक्ल केश है, तो वही हो गया सफेद बाल वाला युवक। या वहां पर यदि सफेद वाला लेंगे पलती तो पलिता तो है ही शुक्ल, और वलिना का भी मतलब झुर्री ले लेंगे, जैसे मानो कि जो है युवावस्था में बूढ़ा हो गया इसलिए सफेद बाल हो गया, ऐसे झुर्री वाला युवक हो गया। और आगे है जरती, जरती कहते हैं वृद्धा को, तो युवती चासो, यहाँ पर जो है युवती चासो जरती से युवा जरती, युवती चासो जरती युवा जरती, तो युवती सु है जरती सु है। अब युवती सु जरती सु सुधात्मादित्यादि पूर्व सब कर दिए समास, माने युवा युवा खलती पलित जब वलिन जरती भी से जो है समास कर दिया, समास करने के बाद जो है अब यहाँ पर युवन जरती हो जाएगा। कैसे हो जाएगा युवन जरती, क्योंकि पुंबत कर्मधारे जातीय देशीयेषु, उत्तर पद माने कर्मधारे समास और जातीय कर्मधारे समास उत्तर पद में हो तो ये कर्मधारे समास है ही, उत्तर पद कर्मधारे समास में उत्तर पद के परे, तो कर्मधारे समास में जरती उत्तर पद में है तो उसको जो है पूर्व पद जो है युवत, उसको पुंबत हो, युवंग युवम हो गया युवन, और न को फिर जो है न को लोप कर देंगे तो युवा जरती हो जाएगा, युवती को पुंबत भाव, इसलिए युवा जरती हो गया। समझ गया जी, युवा जरती बस यही है, युवा जरती, युवा पलिता, युवा बलिना, युवती जरती, युवा जरती, ये इसका हो गया, इसमें और कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पर जो है जैसे युवा चासो खलती का युवा खलती हुआ था, वैसे युवती चासो खलती से युवा खलती ही होगा, खलती स्त्रीलिंग में होगा। बोल रहे हैं कि युवती चासो खलती से युवा खलती, यहाँ पर युवा जो शब्द है, युवा जो शब्द है वह दोनों अर्थ को लिया जाएगा, दोनों अर्थ को लेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है कि दोनों अर्थ को लेगा। ये ना कृदिकारात तीनह, कृदिकारात तीनह, कृदंत जो है माने कृदंत जो इकार है, इकारांत जो कृदंत है उससे तीन, उसके सर्वतो सर्वतो अक्तिनार्थ गीश, मने यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि गीस प्रत्यय जो है सबसे होता है, तीन से और अक्तिन से सबसे होता है, तो यहाँ पर युवती एक तीन प्रत्यांत है ना जी, युवती जो एक तीन प्रत्यांत है, कृदंत कृदंत से जो एक तीन प्रत्यय होता है, तो तीन प्रत्यांत हो गया और तीन से फिर जो है गीस हो गया युवती, ऐसा कर देंगे माने युवती जो है कुछ ये कहते हैं सबसे जो है अक्तिन तिनात अनितनंतात अर्थात इत्येके इति गीस, कुछ व्यक्ति के मत में है कि जो है कृदंत जो है इकारात इकारांत जो कृदंत है उससे तीन होता है, कुछ व्यक्ति कहते नहीं ये कारांत नहीं वैसे ही हो तो उससे जो है तीन हो, उससे जो है तीन प्रत्यय, इसलिए जो है यहाँ पर युवती जो है युवन शब्द है इकारांत नहीं एक तीन इकारांत नहीं है तो ये जो है तभी तीन हो गया, इसलिए युवती बन गया, उससे ही बन जाएगा। युवा जरती का मतलब युवावस्थाएं में वृद्धावस्थाया धर्म दृष्टवा तदरूपारोपात युवा जरती, बोलते युवावस्था में ही जो है वृद्धावस्था के धर्म को देख करके उसके तदरूप का आरोप कर दिया गया, युवजर की ऐसी स्त्री, ऐसे स्त्री जो युवावस्था में ही वृद्धा वृद्धा लगती है, ये हो गया। इसमें और कोई भी विशेष नहीं है। अब आगे आगे कृत्य तुल्याख्या जात्या, कृत्य तुल्याख्या जात्या, तो कृत्य तुल्याख्या, कृत्य तुल्याख्या आकारांत स्त्रीलिंग कृत्य तुल्याख्या शब्द प्रथमी बहुवचन है और जात्या इकारांत स्त्रीलिंग अजाति शब्द तृतीय बहुवचन एक वचन है, तो कृतुल्या का तुल्यम आचक्षते तुल्याख्या, तुल्यम आचक्षते इति तुल्याख्या, तुल्य को जो कहने वाला होगा तुल्याख्या, तुल्यम आचक्षते इति तुल्याख्या, और कृत्याश्च तुल्याख्याश्च इति कृत तुल्याख्या, कृत्य भी हो और तुल्याख्य भी हो, कृत्य और तुल्याख्य, कृत्या से कर्म इतने तो योग दोनों, कृत्य अलग है तुल्याख्य अलग है, तुल्यम आचर्य तुल्याख्या होते तुल्याख्या, ये पुमलिंग भी हो सकता है, वैसे आख्या स्त्रीलिंग में होता है तुल्याख्या, ये जो है इसका जो समास हो, इसका जो हो गया अजात्या न जाती अजाति ता भी अजात्या, क्या बोलते हैं अजात्या ताबिनी तया अजात्या, तृतीय व्यक्ति एक वचन हो गया ना जी, तया अजात्या ऐसा, तो समास के अर्थ क्या हो गया जी, कृत्य माने कृत्य प्रत्यांता, कृत्य प्रत्यांता और तुल्य तुल्याख्या, तुल्य को कहने वाले जो भी शब्द हैं तुल्याख्या पुमलिंग कर दीजिएगा जी, पुमलिंग है क्योंकि तुल्यम आचक्षते शब्द आचक्षते, तो तुल्य पर्यायाक्ष बनता है, ऐसा अर्थ हुआ। मैने कृत प्रत्यंता तुल्याख्या मैने तुल्य पर्यायाक्ष बनता समानाधिकरण नहीं, उसमें सब में वैसे ही समानाधिकरण तत्पुरुष सूप समास सूप सूप अविभाज सबके अनुति आ रही है। तो कृत तुल्याख्या मैने कृत प्रत्यंता अतुल्याख्या मैने तुल्य पर्याय पर्यायाक्ष सुबनता या तुल्य वाचिन सुबनता ऐसा कर सकते हैं। तुल्य वाचन सुबनता समानाधिकरण समर्थ ही सुबनते या समानाधिकरण न और जाति वाचिना ऐसा समानाधिकरण न और जाति वाचिना समर्थ न सुबनते न सब विकल्प न समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। हिंदी में कृत प्रत्यांत सुबंत और तथा तो तुल्य के पर्याय वाची जो शब्द है, तुल्य को कहने वाले जो भी शब्द है, तुल्य को कहने वाले जो सुबंत है वो अजाति वाची जाति से भिन्न वाची जो है अजाति वाची समानाधिकरण सुबंधित समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण कर दिया भोज्यम चाद उष्णम च भोज्यम चाद या भोज्यम चद उष्णम यदि भोज्य उष्णम गर्म खाना गर्म तो भोज्य जो है कृत प्रत्यंत है भुज धातु से जो है भुज पालना अभ्यम बहारो इससे जो है री हलो न्यत से जो है यहाँ पर न्यत प्रत्यय हो गया है और नित्य जो है कृत प्रत्यय है। तीसरा अध्याय प्रतिपाद का 26 नंबर सूत्र है रिहलोन्यत से जो है नित्य प्रत्यय हुआ है और नित्य जो है कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यांत शब्द से यहाँ कृत प्रत्यांत शब्द का जो है अजातिवाची के साथ जातिवाची नहीं से भोज्यम हो गया कृत प्रत्यांत उष्णम अजाति है उष्ण गर्म ये तो गुणवाची शब्द है उष्ण ये जातिवाची शब्द नहीं है इसलिए अजातिवाची शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है और तत्पुर समास गर्म खाना ये हो गया भोज्योष्णम ऐसे भोज्य लवणम भोज्यम चा तद लवणम चाहती भोज्य लवणम खाने योग्य जो नमक है उसको कहेंगे पानी या शीतम पानीयम जत शीतम चाहती पानी ठंडा पानी तो ये हो गया। अब तुल्याख्या में जैसे हो गया तुल्याख्या में तुल्यश्चासो श्वेत से तुल्य श्वेत तुल्यश्चासो श्वेत चाहती तुल्य श्वेत तुल्य माने बराबर समान सफेद तुल्य हो गया तुल्य सफेद हो गया और जातिवाची हो गया गुणवाची हो तो और जातिवाची हो गया। ओम ऐसे ही पानीय भी जो है कृत्य प्रत्यांत है पारस अनियर प्रत्यय हुआ है पानीय इत्यादि बन गया है इसमें और कोई विशेष नहीं है। तुल्य से तो तुल्य महान तुल्य चासौ महान चेत तुल्य महान सदृश चासौ श्वेत से सदृश श्वेत सदृश चासौ महान चेत सदृश महान ऐसा मतलब ये हो गया है। इसमें कोई भी चीज विशेष नहीं है। आचार्य जी हाँ बोलिए ये भोज्य लवणम में यहाँ लवणम का अर्थ नमकीन ऐसा गुण लेना है क्या? नहीं खाने योग्य नमक अच्छा मैं वहां पे लवण जाति नहीं हो जाएगा। मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है नमक तो जाति लेकिन अनेक सब प्रकार के नमक आ जाएंगे यही ना? हाँ हाँ तो नमकीन पदार्थ ले ले पर तो नमकीन पदार्थ भी लेंगे तो यहाँ पर जो है नमकीन से नमकीन पदार्थ वस्तु ले लिया कोई वस्तु विशेष ठीक है वो ले सकते हैं नमकीन इसलिए यहाँ पर नमकीन लिया है कि भोजन योग्य नमकीन पदार्थ परंतु भोजन योग्य नमकीन पदार्थ भी तो नमकीन भोजन के योग्य जो नमकीन पदार्थ ठीक है नमकीन पदार्थ जो भी होगा जो हो जाएगा वो जो दिया ठीक ही दिया वही ले लीजिए ठीक है। और तुल्य महान बराबर महान सदृश श्वेता सदृश महान इसमें कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर सदृश श्वेत इत्यादि जो है भोज धातु से नियत प्रत्यय इत्यादि हुआ और अनियर पादल से पानी में हो गया ये सब कृत्य प्रत्यय है। लेकिन यहाँ पर उष्ण लवणादि सब अजाति वाची है जो पूर्ण समास हो गया मैंने लवणादि उसे अजाति वाची ही है वो सभी जो है नमक है उसको अलग अलग नहीं मान रहे हैं जैसे ना जी ये कहते हैं कि लाल है पीला उस तरीके से देखें तो जाति वाची हो जाएगा परंतु वैसे नमक से बस नमक से नमक ही ले रहा है अच्छा तो इसलिए जातिवाची नहीं मान रहा है इसको और जातिवाची कह रहा है। जैसे उष्ण है तो उष्ण भी तो जातिवाची हो सकता है यदि कहना जाए तो थोड़ा कम गर्म थोड़ा ज्यादा गर्म ऐसे करके हो जाएगा ना फिर, परंतु हाँ। वास्तव में जो है ये गुणवाची शब्द है, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ ठीक। आगे है वर्णो वर्णेन, जैसे अजाति का, तो अजाति का मतलब क्या, जैसे भोज्य ओदन जी, ओदन जाति वाची हो गया, ऐसा कर है। आगे करेंगे वर्णो वर्णेन, वर्ण अकारांत पुंलिंग वर्ण शब्द तत्सम होती एक वचन है, वर्णेन अकारांत पुंलिंग वर्ण शब्द तृतीय होती एक वचन है, समनाधि करने ने इसमें जो है उसकी अनुमति आ रही है, वही पूर्व सबका समनाधि करने ने तत्पुरुष समास सुप्त सुपा विवाह सबकी अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया वर्ण मने वर्ण वर्णेन समनाधि करने सुबंते ने सब समझते विवाह समझते तत्पुरुष समास होती वर्णेन समर्थेन सुबंते ने सब वर्ण शब्द समझते, वर्ण का मतलब हुआ कि वर्णवाची वर्ण विशेषवाची सुबंत, वर्ण लाल पीला हरा इत्यादि जो वर्ण विशेष हो गया, तो वर्ण विशेषवाची सुबंत वर्ण विशेषवाची सुबंतम समाधिकरण ने वर्ण विशेषवाची न सुबंत समर्थेन सुबंते ने सब विकल्प ने समझते तत्पुरुष समास भवती, जैसे कृष्ण सासो सारंग कृष्ण सारंग, तो यहाँ पर कृष्ण कृष्ण और सारंग काला और चितकबरा, सारंग का चितकबरा को कृष्ण सासु सारंग से थी कृष्ण सारंग काला और चितकबरा, कृष्ण सासु सारंग से थी कृष्ण सारंग, लोहित सासु सारंग से लोहित सारंग, कृष्ण साहु शबल से थी कृष्ण शबल, लोहित सासु शबल से थी लोहित शबल। तो यहाँ पर जो है कृष्ण सासु सारंग काला और चित कबरा, सारंग कहते चित कबरा को, ऐसे लाल और चित कबरा, और कृष्ण से सबल काला और सबल को भी चित कबरा कहते, काला और चित कबरा लाल और चित कबरा, तो ये वर्ण का वर्ण के साथ समास हो गया और उस कर्मधारय समास, समझ गए जी। आगे है कुमार कुमार सर्वनाधि भी, थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि जो है समाप्त होने वाले इसको पूरा समाप्त ही कर देंगे। कुमार सर्वनाधि भी, कुमार अकारांत पुलिंग कुमार सत्य एक वचन है, और सर्वनाधि भी सर्वनाधि इकारांत पुलिंग सर्वनाधि शब्द प्रथम तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, समास है श्रमणा आदि ये शांत श्रमणादे है, सर्वनाधि भी बहुबरी समास हो गया, ऊपर से वही सी स्मृति आ रही है सबकी, समनाधि करने तत्पुरुष सुप समास सुप सुप और विभाषा क्रम से, तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ वही बन गया कि कुमार समर्था सुबंता समन सर्वनाधि भी समर्थे सुबंते सब विभाषा समझते तत्पुरुष समास भवती, तो श्रवणादि जो है श्रवणादि गण है, श्रमणा प्रव्रजिता कुलटा गर्भिणी तापसी दासी बंदकी अध्यापक अभिरूप पंडित पटु मृदु कुशल चपल निपुण इति श्रमणाद, ये श्रमणादि है, तो इसलिए उदाहरण बन गया कुमारी चासो श्रमणा चा। कुमारी कुमार शब्द है, तो यहाँ पर कुमारी चासो श्रमणा जैसे कुमार श्रमणा ऐसा, कुमारी चासो श्रमणा चेति कुमार श्रमणा, कुमारी चासो प्रव्रजिता जैसे कुमार प्रव्रजिता ऐसा, कि जो श्रमणा मतलब तपस्विनी जो कुमारी है उसको ये कहेंगे कुमार श्रमणा, और तपस्विनी जो सन्यासिनी है प्रव्रजिता उसको कहेंगे सन्यासिनी जो कुमारी उसको कुमार प्रव्रजिता, तो यहाँ पर जो है भाई कुमार शब्द है और श्रमणादि जो है ऐसा क्यों कर रहे, तो यहाँ पर श्रमणादि जो श्रमणादिगण जो है श्रमणा प्रव्रजिता कुलटा गर्भिणी दासी बंदकी ये जो है स्त्रीलिंग है, पुमलिंग के साथ होगा कुमारस्तासु पंडित से कुमार पंडित कुमारस्तासु पटु से कुमार पटु कुमारस्तासु कुशल से कुमार कुशल, तो जहाँ पुमलिंग होगा वहां पर पुमलिंग के साथ करेंगे, श्रमणा जो स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग के साथ करेंगे, समझ गया जी। तो श्रमणा आदि गण में जो स्त्रीलिंग शब्द पढ़े और उनके साथ कुमार शब्द का स्त्रीलिंग कुमारी से समास होता है, और जो अध्यापक पुमलिंग शब्द पढ़े हैं उनके साथ जो पुमलिंग कुमार शब्द का माने स्त्रीलिंग कुमार शब्द और पुमलिंग कुमार शब्द ऐसी व्याख्या करनी है, कि श्रमणादि गण में जो स्त्रीलिंग में कुमार स्त्रीलिंग में जो शब्द पढ़े हुए हैं उनके साथ कुमार शब्द का जो स्त्रीलिंग कुमारी है उसके साथ समास उसका समास होगा, समझ गए जी। और यहाँ पर सब जगह पुमत कर मारे जाते, जैसे कुमारी का कुमार होगा, कुमार श्रमणा, कुमार प्रवजिता, माने स्त्री भी इस उदाहरण से पता चलता है कि स्त्री भी सन्यासिनी हुआ करती थी, समझ गया जी। जबकि स्त्री के लिए ये लोग जो शंकराचार्य इत्यादि कहते हैं कि स्त्री शूद्रो ना दियताम, स्त्री और शूद्र को नहीं पढ़ाना चाहिए, और सन्यासी वो तभी बनेगा जब वो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, इसीलिए इससे ही पता चलता है कि उनका सिद्धांत ठीक नहीं है। आगे चलिए, चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पाद अकरांत पुलिंग चतुष्पाद शब्द प्रथम एक वचन है, गर्भिण्या इकारांत स्त्रीलिंग गर्भिणी शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन, समास है चतुष्पादो गर्भिण्या में समास है चत्वारह पादा यासाम, चार पैर हैं जिनके, यासाम ता चतुष्पाद बहुवी समास, चार पैर हैं जिनके, ऐसे तो चतुष्पाद ऊपर से समानाधिकरण तत्पुरुष समास सूप सुपा विभाषा सबके मृत्यु आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, चतुष्पाद मैंने चतुष्पाद वाचिना सुगमता, चतुष्पाद वाचिना सुबंता समनाधिकरण समर्थन सुबंते न समनाधिकरण गर्भिणी शब्देन, गर्भिणी शब्देन सुमर्थेन सुबंतेन स विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति, माने चतुष्पाद माने अकारांत में कह दिया था ना पुमलिंग प्रथम एक वचन न, वैसे प्रथम बहुवचन है, दकारांत पुमलिंग चतुष्पाद सब प्रथम की बहुवचन, चतुष्पाद शब्द है, दकारांत पुमलिंग चतुष्पाद प्रथम व्यक्ति बहुवचन चतुष्पाद, गलत बोल दिया था, तो अब हो गया बहुवचन से चतुष, इसलिए अर्थ हो गया चतुष्पद वाचिन, चतुष्पाद वाचिन ऐसा अर्थ हो गया, चतुष्पाद वाचिन समर्था सुबंता समनाधिकरण ने गर्भिणी शब्द न समर्थ सुबंते न विकल्पे न समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति, समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति, जैसे चतुष्पाद गौ चासु गर्भिणी से गो गर्भिणी, चतुष्पाद यहाँ पर चार पैर वाली हो गए ना गाय, तो इसलिए महिषी चासु गर्भिणी चेती महिषी, महिष गर्भिणी सब जगह पुंबद भाव हो जाएगा, महिषी चासु गर्भिणी चेत महिष गर्भिणी, अजा चासु गर्भिणी चेत अज गर्भिणी, गर्भिणी बकरी, गर्भिणी भैंस, गर्भिणी गाय, सब में पुमत का भर जाते देशे से ये हो गया। अब अंतिम सूत्र है मयूरभ्यम सकादय, इकारांत पुनिंग मयूरभ्यम सकादि शब्द प्रथम की बहुवचन है, च जो अव्यय पद है, समास हो गया, समास हो गया मयूरभ्यंसक, मयूरभ्यंसकाद है ना, मयूरभ्यंसक आदि ये शाम, मने मयूरभ्यंसक आदि ये शाम ते मयूरभ्यंसकादय बहुव्रीहि समास हो गया। अब मयूरभ्यंसकादि जो गण है क्या क्या, उसमें मयूरभ्यंसक छात्रभ्यंसक, मने मयूर मयूरभ्यंसक उच्चारण ऐसा होगा, मयूरभ्यंसक, मैं रभ्यम गलत बोल दिया था, मयूरभ्यंसक छात्रभ्यंसक काम्बोज मुंड यवन मुंड छंदसी हस्ते गृह्य, मैंने छंद में जो हस्ते गृह्य पादे गृह्य लांगुले गृह्य पुनर्दाय, आगे करें एहि दादयो अन्य पदार्थे, मैंने एहि दम एहि यवम एहि वाणिजा क्रिया अपेहि वाणिजा प्रेहि वाणिजा एहि स्वागता अपेहि स्वागता प्रेहि स्वागता एहि द्वितीया अपेहि द्वितीया प्रोह कटा अपोह कटा प्रोह करदमा अपोह करदमा उद्धर चूड़ा आहार चेला आहार वसना आहार वनिता कृंत तितक्षणा उद्धरोत्सृजा उद्धमा विधमा उत्पच विपचा उत्पत निपता उच्चावचम उच्च नीचम अपचितोपचितम अवचित पराचितम निश्च प्रतम अकिंचनम स्नात्वा कालक पित्वा स्थिरक भुक्त्वा सुहित पृश्य पापियान उत्पत्य व्याकुला विपत्य रोहिणी निषण श्याम अप्रेहि प्रधस, यहाँ पर पंचमी हो गया, यह पंचमी यह द्वितीया जही करुणा बहुलो अभिक्षण्य करता है, आगे तो करें अभी मतलब जही जो जही जोड़ उस जही जोड़ जही स्तंभ उस जही स्तंभ, आगे आख्यात आख्यातम आख्यात के साथ जैसे असनी अस्मीत पिबता पचत भृजता खाद मोदता खाद खादता खादता चमता आहार निवपा आवन निष्करा उत्पच विपचा भिंधी लवण छिंधी विचक्षण पच लवण पच प्रकूटा इति मयूर मयूर व्यंसा व्यंसकादय। और बोल रहे हैं कि अभिहित लक्षण जो सत्पुरुष है उसको इसके अंदर जानना चाहिए, माने मयूर व्यंसकादि के अंदर जानना चाहिए। तो ये सब मयूर व्यंसकादि है, तो ये शब्द बना बनाया शब्द है, सीधे सिद्ध शब्द पढ़ दिया गया हुआ है। अब उसके आधार पर हम जो कल्पना करेंगे तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, इसका अर्थ बन जाएगा ऊपर से अनुवृत्ति वैसे ले आएंगे सबके समानादि करने न तत्पुरुष समास सुप सुप विभाषा सबके नृति ले आएंगे और क्या हो जाएगा ये ला करके अर्थ हो जाएगा मयूर व्यंस मने ये ते सर्वे सदा निपात्यन्ते ऐसा मने मयूर मयूर व्यंसकादयो गण शब्द समानादि करने न तत्पुरुष समानादि मने समानादि करण ही समर्थ सुबमते सर मैंने या क्या बोलते मयूर मयूर मयूर व्यंसकादय शब्द गण शब्द समनाधिकरण तत्पुरुष संजका भवंती समनाधिकरण में तत्पुरुष संजक होते हैं समुदाय में निपात्यंते समुदाय ही निपातित होते हैं ये समुदाय में मैंने मयूर मयूर व्यंसकादि यह शब्द समुदाय निपात्यंते तत्पुरुष संजका सत्य भवंती तत्पुरुष संजक वो होते हैं। तो उसमें मयूर का व्यंसक के साथ छात्र के साथ व्यंसक के साथ ऐसे समास हो जाएगा, इसमें कुछ विशेष ये नहीं है। तो मयूर व्यंसक मने बहुत चालाक, मयूर व्यंसक मने चालाक बहुत चालाक, छात्र व्यंसक चालाक विद्यार्थी, छात्र व्यंसक मन चालाक विद्यार्थी को कहेंगे ये मयूर व्यंसक मने छात्र व्यंसक। समझ में आ गया जी? हाँ सर। तो मयूर मैं चालाक मयूर या मोर के समान जो चतुर होगा उसको उस व्यक्ति को भी मयूर व्यंसक कह सकते हैं। समझ गए जी? चालाक मन तो है ही परंतु मोर के समान जो चालाक हो उसको भी कहेंगे मयूर व्यंसक। और छात्र व्यंसक माने जो विद्यार्थी तो बुद्धिमान होता ही है चालाक, और उसी की तरह यदि कोई भी व्यक्ति चालाक हो विद्यार्थी समान चालाक चतुर उसको भी कहेंगे छात्र व्यंसक। समझ गए? इति द्वितीय पाद इति प्रथम पाद ये प्रथम पाद समाप्त हो गया। कल जो द्वितीय पाद चलेगा कोई शंका तो नहीं है? नहीं। चले बालबोध जी कोई शंका तो नहीं है, समझ में आया? चलो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।